Help to free me, free us, free yourself. Help to free me, free us. W oczekiwaniu na nowe utwory, które na pewno powstaną i też będą, proszę Państwa, ciekawie skonstruowane, tak jak te, które już zostały zarejestrowane i których możemy posłuchać, grupa Escapes i utwór pod tytułem Ty. I tak, proszę Państwa, już ze względu na okoliczności, na te rocznice, na właściwie 1 sierpnia, czyli wybuch Powstania Warszawskiego, przypominam jeden zresztą z ciekawszych sposobów zinterpretowania piosenki Warszawskie Dzieci w wykonaniu grupy Laibach. Jeszcze raz, proszę Państwa, przeteleportujemy się do Krakowa, skąd pochodzi grupa Agresiva 69. Dziś zaprezentują się w utworze Na końcu świata. Oh, Na końcu świata nie ma nic. No i proszę Państwa, oczywiście w takim towarzystwie nie powinno zabraknąć jednych z naszych, właściwie można powiedzieć, drogowskazów muzycznych, przynajmniej z przełomu lat 70. i 80. Grupa Sex Pistols i Submission. Teraz, proszę Państwa, zespół, który osobiście bardzo lubię i zresztą bardzo chętnie zawsze będę ich słuchać, grupa Beastie Boys. make the whole world suck. I need to break it down every chance I get. So shh, we keep it raw on this cast. Automation, circulation. But this is for the people all around the nation. Got books of hood and it looks like rain. With someone on the Knicks, please drive the lane. Now, rise about the key, you're out of track by us. I gotta keep my mind clear so I don't bust. If you got bad breath, then maybe try scooping. If you wash your ass, you best you soak. Now, people of the world, you realize. Explain to me really what doctors must be watching. Ravers of the world, unite! Tweet. Technique 12 wonders I'm known to free. I don't like to fight, I don't carry a piece. I wear permanent press, so I'm always creep. My D, who with the world shaking action? Do it like this for the intergalaction. I seen a daily, so I'm very flexible. I'm a Scorpio, so get up, I'm very sexual. Yes, I'm surrender, my brother Matthew. Potężne możliwości głosowe, ale też i proszę Państwa wykorzystywane w taki naprawdę bardzo zacny sposób grupa z rodzimej polskiej sceny niezależnej, czyli Bas, Astral i Bikini. free you can go. Just take back my kindness. You're licking like a lollipop. W pewnym sensie być może trochę zapomniana jest ta formacja, która swojego czasu występowała na scenach całej Europy, właściwie można powiedzieć całego prawie świata. Ja oglądałem ich chociażby gdzieś pod Genewą w Szwajcarii. Pamiętam, taka duża w kształcie stodoły sala była zapełniona po brzegi. Dziś posłuchamy New Model Army w utworze Here Comes the War. full time. The whirling dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like a whirling dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Grupa Prodigy oczywiście bardzo często jest grana na całym świecie, niemniej jednak też nie będę pozostawał, proszę Państwa, w tyle i zaproponuję dzisiaj utwór w ich wykonaniu pod tytułem Poison. Someone phone for you. Oh, fuck's sake. Trying to rock this fucking tune, man. I got the Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze, proszę Państwa, adres, na który można przesyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji, ale też i wszystko, co Państwu przyjdzie do głowy. Ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, udanego całego przyszłego dnia. Dedykuję Wam utwór formacji Ken, zresztą nieporównywalnej z żadną inną, utwór pod tytułem Hallelujah. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Full of legs. Oh! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.